Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 października, minęła 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Największe szanse na zwycięstwo ma partia prezydenta Poroszenki. Jeszcze 3 godziny potrwają wybory parlamentarne na Ukrainie. Zarzuty usłyszy, jak wytrzeźwieje. W Katowicach 59-letni mężczyzna oblał swoją rodzinę łatwopalną substancją i podpalił. W tym serwisie także o sukcesie kosmicznej misji 2 uczniów z Legionowa. Jej efekty już wkrótce będzie można podziwiać w internecie. Ukraińcy decydują o swojej przyszłości. W ponad 200 okręgach trwają wybory do parlamentu. Prezydent Petro Poroszenko tuż po tym, jak sam oddał głos, mówił: mam nadzieję, że naród ukraiński dokona dziś bardzo odpowiedzialnego wyboru. Według ostatnich przedwyborczych badań to właśnie jego partia ma największe szanse na zwycięstwo. Na co jeszcze wskazywały sondaże? O tym z Kijowa Ernest Zozuń. Przede wszystkim niosły niepewność, bowiem jeszcze ostatniego dnia przed ciszą wyborczą Ukraińcy na pytanie, na kogo będą głosować, odpowiadali: muszę do końca nie znać. A całkiem jeszcze człowiek nie wie, na kogo zagłosuje. No ale człowiek się zastanowi i na kogoś zagłosuje. I tak mówiło ponad 20% pytanych. Biorąc zatem pod uwagę inne dane, to jedynie blok Piotra Poroszenki ma zagwarantowane miejsce w Dumie na 100%. Ale osiąga on 20 do 25% poparcia. Reszta nie wiadomo, choć ostatnie sondaże mówiły, że do Dumy wejdą jeszcze 3 ugrupowania polityczne. Radykalna partia Olecha Laszko, Front Ludowy Arsenija Jaceniuka i Samopomoc, partia stworzona przez mera Lwowa. Przepadną w tych wyborach najprawdopodobniej ugrupowanie Julii Tymoszenko i ugrupowanie jednego z liderów Majdanu, Olega Tjachniboka. Nie mają szans na mandaty ugrupowania radykalnie prawicowe i nacjonalistyczne. No ale 20% niezdecydowanych jednak powoduje, że w tych wyborach dziś zdarzyć się może wszystko. Program Trzeci, Kijów, Ernest Zozuń. W policyjnym areszcie trzeźwieje mężczyzna, który w nocy w Katowicach oblał łatwopalną substancją swoich krewnych i podpalił. 4 osoby trafiły do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 2 kobiety i 2 mężczyzn, ale jak zapewniają lekarze, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 1 z poszkodowanych już wypisał się na własne żądanie. Policja interweniowała około 1:00 w nocy, informuje rzecznik katowickiej policji Jacek Pytel. To było spotkanie rodzinne. Policjanci na miejscu ustalili, że 59-letni mężczyzna, który został od razu zatrzymany podczas spotkania rodzinnego, na którym był alkohol, stał nagle od stołu, wrócił po kilku minutach, trzymał w ręku butelkę, w której był płyn, zaczął wszystkich oblewać, wyjął zapalniczkę i podpalił. Ranni zostali żona mężczyzny, jego pasierb, pasierbica i jej chłopak. Mają poparzone około 30% ciała. Każdego roku co najmniej 1/3 żywności produkowanej na świecie jest marnowana. To ponad 1 miliard ton. Tymczasem wystarczy 1/4 tego, co wyrzucają Amerykanie i Europejczycy, by pokryć zapotrzebowanie 1 miliarda głodujących ludzi. Dlatego na świecie organizowana jest akcja Uczta dla 5 tysięcy. Ma pokazać, jak wielka jest skala marnowania żywności i podpowiedzieć, co można zrobić z tą żywnością, która zazwyczaj jest wyrzucana. Tak było i w Warszawie. Rozdajemy ananasy, mandarynki, awokado oraz jabłka. Tutaj jest lekko zbite jabłuszko, tu jest jakaś kropka, listek jest urwany. Coś takiego, co już nie podoba się producentowi. One są jak najbardziej dobre. I co, wygląda normalnie, smacznie? Nie wiem, że będziemy próbować dopiero. Dopiero się okaże, czy smaczne. Na całym świecie po południu się kupuje rzeczy, które są przecenione, właśnie tańsze, i takie, które no dobrej jakości one są. Może nie są tak świeże, prawda, ale dobrej jakości. No a przede wszystkim awokado. Wszystkie dzieci jedzą u nas w domu. Bardzo dobry owoc, znaczy właściwie to warzywo, to jest taki tłuszcz roślinny. No zastępuje znakomicie serki, zastępuje jajko, no świetne. Impreza odbyła się już m.in. w Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Brukseli i Kalifornii. W Warszawie została zorganizowana na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kosmiczna misja 2 uczniów z Legionowa zakończona sukcesem. Balon, który rano wzbił się w niebo w Serocku, by zrobić zdjęcia w technologii 3D, wrócił na Ziemię. Kapsuła naszpikowana aparatami fotograficznymi spadła ze spadochronem po tym, jak balon pękł, osiągnąwszy wysokość około 35 kilometrów. Zdjęcia niebawem będzie można zobaczyć w internecie, mówi jeden z pomysłodawców misji, 15-letni Adam Kita. Powodzenie mamy, no. Kamery mamy, co prawda zamokłe, bo kapsuła spadła do wody, do rzeki. Przez szczelinę się nalała woda, ale film przetrwał na kartach pamięci, więc jest. No, opublikujemy w najbliższym czasie, no, musimy ten materiał jeszcze obrobić. Misja kosmiczna Adama Kity i o rok od niego starszego Mateusza Zaręby ma też cel charytatywny. W kapsule znajdowała się maskotka, prezent dla ich chorego kolegi Daniela, który zawsze marzył o tym, żeby polecieć w kosmos. Były tam też inne przedmioty, które mają być zlicytowane na jego rzecz. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis.

No więc próbowałem powściągnąć ten żar, to pragnienie, żeby do Państwa jednak wpaść z kompletem płyt z muzyką filmową przez lata. Ale dzisiaj się nie udało, więc płyty przyniosłem i słuchamy sobie rozmaitych pięknych, cieszę się nadzieją, motywów filmowych. I skoro już mówiliśmy o tej Kubie, bo to i Terence Blanchard's Original Sin i zaraz potem Banderas z Mambo Kings i mówiliśmy o Angelinie Jolie, w której się wszyscy kochali po tym pierwszym filmie, to chciałbym jeszcze na Kubie pozostać i pozostać też przy takiej dziewczynie, w której również się wszyscy kochali, ze mną oczywiście na czele, co nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że była to postać rysunkowa, co jednak dodaje pewnej tutaj perwersji w stylu japońskim, tak to nazwijmy. Słowem, wiadomo już, że mowa jest o filmie Chico i Rita, filmie niedawnym. I ja zachwycałem się muzyką z tego filmu wraz z Państwem, mam nadzieję, całymi tygodniami, ale potem na moment ją odstawiliśmy na bok i dzisiaj chyba jest czas, żeby do tego wrócić. No dobrze, to jest taka stara kubańska piosenka, która była motywem przewodnim tego filmu. To muzyka z filmu Chico i Rita, ale oczywiście ta piosenka nie powstała do tego filmu. Jest znacznie, znacznie starsza, bo chodzi z czasów, o których ten film opowiada, czyli pewnie z lat 40. ubiegłego stulecia. I tak my dzisiaj w filmowej sieście oczywiście sięgamy do piosenek, które napisano specjalnie do filmów, ale też z równie wielkim entuzjazmem chwytamy się takich muzycznych momentów, które wszak były znane od pradziejów nieomal, ale potem w filmach jakoś zabrzmiały ze zdwojoną siłą, jeśli państwo chcą. No, chyba takim najlepszym przykładem takiej sytuacji jest oczywiście utwór As Time Goes By, który żył sobie swoim życiem przez lata, aż nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać go w filmie Casablanca i tak już potem ludziom w głowie zostało, że jest to temat z Casablanki. Ale ja bym teraz chciał pozostać, skoro jesteśmy w sieście, to będzie chyba w dobrym tonie, pozostać przy muzyce latynoskiej. I jest taki pan, nazywa się Gustavo Santaolalla, i on nawet dostał 2 Oscary za muzykę filmową. Ale jego muzyka tutaj nie zabrzmi, bo to jest taki artysta szczególny. Myślę, że jemu zawdzięczamy fakt, że dzisiaj już się nie pisze takiej muzyki filmowej, jak kiedyś to robił, nie wiem, Michel Legrand na przykład, czy choćby co daleko szukać Jerry Goldsmith, czy John Barry. Słowem, nie pisze się już tych nieprawdopodobnych tematów, które zostają w głowie. Natomiast pisze się taką muzykę fruwającej ryby. Właściwie trudno powiedzieć, że się pisze, bo Gustavo Santaolalla tę muzykę wytwarza brzdżąc na gitarze w garażu. No ale najważniejsze, że to po prostu najwyraźniej działa, skoro te Oscary płyną. Ale zmierzam do tego, że Santaolalla jako Argentyńczyk, o ile pamięć mnie nie myli, wsławił się także tym, że został producentem filmu o starych mistrzach argentyńskiego oryginalnego tanga. Wynalazł tych ludzi, namówił ich na taki ostatni wspólny koncert, trochę tak jak Ray Cooder z Buena Vistą, pamiętają państwo. To on był dla mistrzów tanga, takich już wówczas 80-90-letnich, takim właśnie swoistym Cooderem. I za to jestem mu ogromnie wdzięczny, bo muzyka dawnych mistrzów tanga nie ma sobie równych, choćby nie wiem, jak kto się dzisiaj starał. Powstał film, który pewnie państwo pamiętają, Café de los Maestros, i chciałbym fragment z niego przytoczyć. Fragment, który nawiasem mówiąc też kiedyś zlądował na naszej 7. siestowej płycie. to Carlos Lazzari i jego orkiestra z filmu Café de los Maestros. Filmu względnie niedawnego, podczas kiedy La Comparsita oczywiście to jest pieśń sprzed lat, no już stu nieomal. Więc chciałbym teraz sięgnąć do, pozostając jeszcze przy tych filmach latynoskich, chciałbym sięgnąć dla odmiany po temat, który powstał do filmu. Był rok 1959, fantastyczny rok dla muzyki, bo to i Kind of Blue, i The Shape of Jazz to Come, Ornetta Colemana, i to może było odrobinkę później, no ale umówmy się, że w podobnym nastroju muzyka Krzysztofa Komedy do filmu Do widzenia do jutra. Natomiast w Brazylii wówczas paru kolegów, którzy zazwyczaj popijali piwo na plaży, postanowili jednak napisać przy okazji kilka piosenek do filmu, który zatytułowano Czarny Orfeusz. I my oczywiście muzykę, która powstała do tego filmu, słyszeliśmy w Sieście tylko 100 tysięcy razy, ale o ile sobie przypominam, no przynajmniej po ten główny temat, nigdy nie sięgnęliśmy z oryginalnej wersji, z tej pierwszej ścieżki dźwiękowej. Zawsze to grał kto inny. Na przykład Gonzalo Rubalcaba, w sposób zupełnie niezrównany moim zdaniem. No ale dzisiaj chciałbym sięgnąć do tej ścieżki dźwiękowej nagranej gdzieś między, nie gdzieś między, no to stoi jasno tutaj w książeczce płyty, między lutym roku 58 a marcem roku 1959 w Rio i São Paulo. Tę piosenkę skomponował Luis Bonfa. A zatem oryginalna ścieżka dźwiękowa do filmu Czarny Orfeusz po raz pierwszy w Sieście. To dość niebywałe. Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Jak miło. Po raz pierwszy w Sieście oryginalna ścieżka dźwiękowa do filmu Czarny Orfeusz. Kiedy Luis Bonfa i Antonio Carlos Jobim pracowali nad tą muzyką, która, nawiasem mówiąc, rozpoczęła na całym świecie szaleństwo bossanowe. To zaczęło się właśnie wtedy. To był rok 58-59. Caetano Veloso, dziś jeden z największych bardów Brazylii. Był wtedy młodym chłopcem, ale myślę, że już biegał z gitarą po plaży i układał swoje pierwsze piosenki. Wiedzą Państwo, że to dla mnie było duże zaskoczenie, że Caetano Veloso napisał i skomponował tę piosenkę, która za moment. Zawsze mi się wydawało, że to jakoś jest mało prawdopodobne. No a jednak, tak zacząłem badać te kwestie i to jest po prostu jego klasyk, który potem tak chętnie śpiewał, nie wiem, tercet egzotyczny chociażby oraz tylko 100 tysięcy innych osób. I Caetano Veloso sięgnął po tę piosenkę po wielu, wielu latach od dnia, w którym ją napisał, poproszony przez Pedro Almodovara, żeby wykonał ją w jego filmie Porozmawiaj z nią. Pamiętają Państwo tę scenę? Caetano nocą w parku, przy świecach, na przyjęciu, Jacques Schmorellenbaum z wiolonczelą. Piękna scena. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Caetano Veloso i autorskie wykonanie Paloma. Caetano Veloso pojawił się także w filmie Fados z Carlosa Saure, gdzie Carlos zgromadził wszystkich swoich ukochanych artystów luzofońskich i przyglądał się jako choreograf i wizjoner, ale także przysłuchiwał muzyce z Portugalii, z Brazylii, z Wysp Zielonego Przylądka, z Angolii. I jest tam również taka scena, gdzie dzisiaj już naprawdę klasyczna, fundamentalna pieśń portugalska zyskuje na moment także taki iberyjski, hiszpański nerw. No bo to jednak jest istotne, to, że oni tak żyją obok siebie. To ma wpływ na obie strony. Mówię o Hiszpanach i Portugalczykach. A zatem z filmu Fados w Sieście Marisa i Miguel Poveda. Traigo un fado en mi canto, canto la noche, canto el día. De mi pueblo traigo el llanto en mi canto, amulería. Tengo nostalgia de mí, de mi amor más amado. Yo canto un país sin fin, el mar, la tierra. Só me falto eu, senhora, da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha vem por dentro do meu espanto a procura no meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Paliza, Miguel Poveda z filmu Carlosa Saure. Fado i flamenco. A skoro flamenco to muzyka cygańska, skoro muzyka cygańska to film Emira Kusturicy Czas Cyganów. Chabella, Canao del Cherel, Emanuche Duc, Chabella, Nisarchi del Sa. Bare bare shop chale a to skal godzina kana odel lel temarel vila cipe tu taresel wa marel tut kai vichalel kashchi trubul te del Duk Chaveya Nisarchi del Sa Smoking Orchestra z filmu Emira Kusturicy Czas Cyganów. Jeszcze jeden, no, żeby to jeden, ale czas nam się kurczy niepokojąco już dzisiaj w Sieście. Ale jeszcze jeden taki film pamiętam o motywach cygańskich, nie tylko, i żydowskich, bo to był film w ogóle o ludziach wykluczonych. W rolę Żydówki wcieliła się Christina Ricci, a przekonująco cygana zinterpretował Johnny Depp. Jak państwo pamiętają, to jest film Sally Potter, Człowiek, który płakał. I ja taki dosyć klasyczny fragment muzyczny z tego filmu mam dla państwa, ale ilekroć sięgam po tę płytę, a nie mamy na to więcej czasu i mogę wybrać tylko jeden muzyczny moment, to zawsze jest to ten. Oh, Sally Potter, człowiek, który płakał, Salvatore Licitra. Ale oczywiście oryginalnie to jest aria z opery Bizeta, Puławiacze Perro. W oryginale po francusku, ile pamięć mnie nie zawodzi, ale tutaj z tekstem w jidysz. I tak może o krople zbyt tęskno się zrobiło, więc chciałbym teraz Państwa rozchmurzyć i mam taką piosenkę. My chyba dosyć ściśle się dzisiaj w filmowej sieście trzymamy takich zasad, że to musi być oryginalna ścieżka dźwiękowa, czyli tak jak słyszeliśmy w filmie, tak bęc. Ale no cóż, czasami piosenki filmowe stają się takimi klasykami, że wielcy tego świata po nie sięgają i zabierają je dalej, robią z nimi różne dziwne rzeczy. I tak było tym razem. No i tej piosenki i tego artysty chyba przedstawiać nie trzeba, tylko wspomnę, że rzecz pochodzi oryginalnie z roku 1940 chyba, z filmu Pinokio. When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret long. But in, like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. Mama, when you wished upon a star, your dreams come true. Secret long, yes, like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. Baby, when you wish upon a star, your dream when you wished upon the stars, makes no difference who you are, your dreams are gone. Baba, boy, yes, true. Louis Armstrong, no to było miło. A teraz będzie przynajmniej równie miło. Proszę sobie zwizualizować, że śpiewa George Clooney, lśniący cały od swojej ukochanej pomady do włosów. A z kronikarskiego obowiązku muszę jednak powiedzieć, że George ruszał tylko ustami, śpiewał za niego Dante Miński. No ale wciąż wierzę, że tutaj państwa wyobraźnia zadziała i zobaczą państwo tego słodkiego George'a z jednego z moich ulubionych filmów, mianowicie Bracie, gdzie jesteś? Nomen omen braci, Coen. Sorrow, I've seen trouble. I was born and raised. The place where he was born and raised. No pleasure here on earth I find. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help me now. Dante Miński w roli George'a Clooney z filmu Bracie, gdzie jesteś? Sporo tam grali na gitarach, co mi przypomniało, że dzisiaj wciąż jeszcze nie wystąpił Pat Metheny, a to jest jego obowiązek w tym roku, gdyż świętujemy w sieście rok patowski. Pat Metheny skomponował muzykę do wielu filmów, w kilku grał jako solista muzykę skomponowaną przez kogoś innego, ale chciałbym dzisiaj poprosić go o coś szczególnego. Thank you.